kitabımız yere düşmesin diye. Gayemiz Allah, önder Resulullah. Kitabımız Kur'an, yolumuzsa cihat. Hak gelince batıl zahil olur, batıl güçler cezasını da bulur. Hak gelince batıl zahil olur, batıl güçler cezasını da bulur. Batıl güçler cezasını da bulur. İlan edilince cihadı ekber, her yerde Müslüman oldu seferber. Cephelerde baba oğul beraber, millet ayasız kalmasın diye. Cephelerde baba oğul beraber, millet ayasız kalmasın diye. Gayemiz Allah, önder Resulullah. Kitabımız Kur'an, yolumuzsa cihat. Hak gelince batıl zahil olur, batıl güçler cezasını da bulur. Hak gelince batıl zahil olur, batıl güçler cezasını da bulur. Batıl güçler cezasını da bulur.